tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 14. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Pierwszy wyrok w tak zwanej aferze hejterskiej. Mała Emi winna pomówienia sędziego Waldemara Żurka. NIK składa zawiadomienia do prokuratury w sprawie systemu Hermes. Działał podobnie jak Pegasus. Uwaga na łosie. Przyrodnicy i policja zwracają uwagę, że nie jesteśmy sami na drodze. Cały samochód roztrzaskany. Łoś wstał i poszedł. Emilia Esz, znana jako Mała Emi, uznana za winną pomówienia i znieważenia sędziego Waldemara Żurka. Sąd w Bochni orzekł wobec niej karę grzywny w wysokości 6 tysięcy złotych, a także obowiązek częściowego zwrotu kosztów postępowania sądowego. Jest to pierwszy wyrok w związku z tak zwaną aferą hejterską. Sędzia Żurek, zapytany o to, czy wyrok jest dla niego satysfakcjonujący, odpowiada, że chciałby, aby na ławie oskarżonych zasiedli sami mocodawcy małej Emi, a ją samą nazywa sygnalistką. Żurek powiedział, że wybaczył jej wszystkie wpisy i próby znieważenia. I dodaje, że cieszy się, że rozprawa już się zakończyła, mimo że wyrok nie jest prawomocny. Obrońca oskarżonej Emilii Esz nie wyklucza natomiast odwołania się do sądu wyższej instancji. Jego zdaniem nie ma dowodów, że to jego klientka jest autorką wpisów, a także, że sprawa jest omawiana zbyt szeroko i służyła do tego, aby zdobyć informacje na temat innych osób i stricte afery hejterskiej. Informacje w tej sprawie zebrała Elżbieta Raczyńska. Dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa skierowała NIK po kontroli dotyczącej oprogramowania Hermes. Program kosztował 15 milionów złotych, został kupiony w listopadzie 2020 roku. W ocenie NIK-u te pieniądze wydano niegospodarnie. Obawy budzi także wykorzystanie Hermesa przez prokuraturę krajową. Prezes NIK Marian Banaś podkreślił, że celowo doprowadzono do wyboru bez przetargu tego konkretnego oprogramowania, mimo że były na rynku inne, ponad dwukrotnie tańsze. W efekcie ponad 15,5 miliona złotych ze środków publicznych wydatkowano nie tylko nielegalnie, naruszając obowiązek zastosowania zamówień publicznych, ale także w sposób rażąco niegospodarny i nierzetelny. NIK wskazuje też na nieuprawnione korzystanie z tego systemu do spraw lub osób, które nie były objęte śledztwem, mówił szef ekipy kontrolnej Sebastian Szozda. Osobami tymi byli znani politycy i samorządowcy, pojawiający się w mediach prokuratorzy, a także znane osoby ze sfery biznesu. Łącznie wykonano oprogramowaniem Hermes około 400 analiz, czyli uwzględniwszy koszt zakupu oprogramowania, jedna analiza wyniosła 40 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jako osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości NIK wskazała m.in. byłych szefów prokuratury krajowej Bogdana Święczkowskiego i Dariusza Barskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nabrali wody w usta w sprawie oszusta Tomasza J., nazywanego Kasanową. Opisany przez Onet mężczyzna miał romans z posłanką PiS Iwoną Arendt i to dzięki niej uzyskał dostęp i do sejmowych korytarzy, i do ważnych polityków tego ugrupowania. Dziś Onet ujawnił, że Tomasz J. nagrywał rozmowy z posłami. Pytani o te doniesienia politycy Prawa i Sprawiedliwości unikają odpowiedzi. Nie znam sprawy, w ogóle nie znam sprawy. Gościa nie widziałem nigdy chyba w życiu na oczy. Panie pośle, a pan nie zna tego Kasanowy? Bo wszyscy którego Kasanowy? No właśnie takiego, o którym się rozpisują media. Nie, mogę powiedzieć, że nie, że co, sam się uważam za Kasanowy. Nie, ale nie powiedzcie, o czym rzecz, w czym rzecz. No Onet teraz pisze dzisiaj, że był taki facet, który kręcił. A chodzi o tego faceta od Iwony? Od Iwony. Znaczy, ja go w życiu na oczy nie widziałem, przynajmniej tak sądzę. Wiem tyle, co z mediów. A jeżeli on rzeczywiście nagrywał takie spotkania przy alkoholu? Co ja mogę powiedzieć? Serce nie sługa. Kasanowa według Onetu miał prosty patent na oszustwa. Dzięki znajomościom z politykami PiS poznawał prezesów spółek, urzędników i ministrów. Raz twierdził, że jest agentem CBA, innym razem, że funkcjonariuszem ABW. I na koniec obiecane łosie, a dokładnie akcja edukacyjna Jedź Łośtroźnie. Przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego przypominali kierowcom o obecności zwierząt na drodze i konieczności dostosowania prędkości do obowiązujących ograniczeń. Na drodze krajowej 65 przy skrzyżowaniu Starską drogą zatrzymali ponad 200 kierowców. Panie kierowcy, prowadzimy działania pod tytułem Jedź Ostrożnie wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. W związku z powyższym prosimy o ostrożniejszą jazdę z uwagi na zwierzaki i na zderzenia drogowe. tym odcinku drogi. Osłody na drogę. Zapraszamy na osłodę, jeszcze kawa, herbata. Ja też sam miałem wypadek z łosiem. Cały samochód roztrzaskany, łoś wstał i poszedł. Chcę przypominać kierowcom o tym, że tutaj w Dolinie Biebrzy dyrektor Biebrzyńskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. W tych miejscach występuje niebezpieczeństwo zderzenia z dzikimi zwierzętami, szczególnie z łosiem, stąd nazwa akcji Jedź Łoś Drożnie. Chodzi o bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego. Szef Monieckiej Drogówki, komisarz Sławomir Dziekoński. Ale również też tych zwierząt, które bardzo często przebiegają przez tą drogę. My zdajemy sobie sprawę z obecności łosi i ja jak prowadzę, to cały czas mam z tyłu głowy, że tu może coś wyskoczyć jednak. Łoś to drugie po żubrze co do wielkości zwierzę w Polsce. Dorosłe samce mogą ważyć nawet do 400 kg. Kawał zwierzaka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, tylko na północy chwilami będzie się chmurzyć i tam może przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy także porywisty wiatr. Od 4 stopni w Zakopanem do 9 w Warszawie, Krakowie i Gdańsku i 11 we Wrocławiu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kawał zwierzaka, powiedziała na zakończenie, przed państwem i przede mną kawał tęsknoty, albowiem Anna udaje się na wypoczynek, z tego co słyszałem. Ale wrócę, zawsze wracają bociany do kraju. Ale zachowuj się łośstrożnie. Tak będę. Tu Myśliwiecka 357. Oczywiście życzę Ci też tego, żebyś zdobyła na urlopie wszystko, czego chcesz w najbliższych dniach. Anna Kowalik-Brankati, macham przez drzwi, pa, pa, do zobaczenia, a to jest godzina druga tej audycji, którą przygotowaliśmy wspólnie. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Do 15:00 jeszcze się dzisiaj niemało wydarzy. A oto oni, Brodka i Jagim. Po latach Brudka i Jagim, ale przecież jako pierwsza Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, o ile mnie pamięć nie myli, to w niedzielę minioną, tę ostatnią, na naszej antenie przypominaliśmy historię powstania debiutanckiej płyty Izabeli Trojanowskiej, albumu Iza, na którym było to nagranie. To nagranie też, przypomnę, wokalistka zaśpiewała w Opolu i w Sopocie. W Opolu dostała nagrodę Miss Obiektywu. Wszystkie odcinki audycji Tomka Rządy Świetnej, przypominającej historię pewnych płyt, do znalezienia także w naszych podcastach, serdecznie polecam. A teraz płyta nowa, płyta wczesno-popołudniowa w tym tygodniu Etienne de Crécy, tutaj z Oliwią Mevilat. Nagranie jest świetne i nosi tytuł Karma. Trójka. Yeah. sobie sama. Dwa duety na naszej antenie. Najpierw Etienne i Olivia z płyty tygodnia wczesno-popołudniowej, a teraz Mela i Ralph z nowej płyty Meli. Pod naszym patronatem się ukazała. Bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Na tę piosenkę można głosować. W piątek po 19:00 kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Michał Grabek-Grabkowski zaprasza. Czy Mela z Ralphem szturmem wezmą listę? To się okaże. Są w zestawie do głosowania, podobnie jak i kolejna piosenka, która zresztą jest w poczekalni, ale wcześniej tylko powiem krótko, że trzy książki Korytej Kowalskiej są już rozdane, zostały rozdane przez nasz zespół trzyosobowy. Długo się zastanawialiśmy, komu je wręczyć. Czekaliśmy na propozycje ciekawych Państwa kolekcji. No i tak, pan Maciej patrzy pod nogi i kataloguje indywidualne tablice rejestracyjne, które spotyka podczas jazdy samochodem albo podczas spacerów, a potem zapisuje je w kolejności alfabetycznej, wysłał nam część małą swojej kolekcji. No faktycznie, ktoś ma na przykład rejestrację PO Bobry. Książka dla pana, panie Macieju, drugi egzemplarz dla pani Iwony ze Stalowej Woli, która kolekcjonuje nowe firanki. Ma nadzieję, że starczy jej życia, by wszystkie powiesić. I jako trzecia kolekcja to od pana Krzyśka. Pisze tak, trochę banalne, ale zawsze kolekcja. Naklejki na banany. No, dobrze. Trzymamy kciuki. Życzymy smacznego. W poczekalni może wskoczy w piątek do 30. Midnight Train to nowe nagranie Kim Wilde. Yeah. Midnight Train. Jeszcze sobie tam dośpiewuję, wyskakując z wagonu. Kim Wilde. Przypomnę, lista przybojów w piątek, głosowanie na naszej stronie. I teraz będzie moment wzruszeń. Dokładnie 42 lata temu odbyło się 48. notowanie tej naszej dawnej listy przebojów. Niedźwiedź to notowanie prowadził. Ściskam cię swoją drogą z anteny i nie tylko tędy. No i może wspólnie posłuchajmy, kto 19 marca 1983 roku był na szczycie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Sezon na przebi ceny na produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 14 Pro Plus 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2189 zł. Dodatkowo kupując do 23 marca smartfon Xiaomi 14 Pro Plus 5G, możesz zgarnąć smartwatch Redmi Watch 4 za złotówkę. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelnię i gotowe. Dania Frosty. Jest pysznie. Prosta, smaczna i prosta. Sprzedajesz auta na Automoto? Od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut. Dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce. Nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych, raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Automoto. Tu się tworzą historie. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. 14:30, czas na opowieść o języku. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Łukasz podejrzliwie spogląda na powiedzenie a nuż widelec, którego używa jego babcia. To przecież nie ma sensu, pisze i prosi o wyjaśnienie. A więc wyjaśniam. Frazeologizm a nuż widelec oznacza, że osoba tak mówiąca ma nadzieję lub obawia się, że to, o czym mówi, może się wydarzyć, może się spełnić. Na przykład, a nuż widelec mi się dziś uda i zdam egzamin, albo lepiej posprzątam, bo a nuż widelec przyjedzie moja mama. To powiedzenie to jednak żart językowy, gra słowna, ponieważ podstawowe jest tutaj wyrażenie a nuż, które oznacza to samo co a nuż widelec. Skąd więc ten widelec? We frazeologizmie a nuż słówko nóż zapisywane jest wprawdzie przez u otwarte, ale oczywiście wymawia się je tak samo jak nóż przez o z kreską, czyli przedmiot służący do krojenia. W językoznawstwie takie wyrazy nazywa się homofonami, na przykład mieć jako metal i mieć, czyli posiadać. Kot do sejfu i kot jako zwierzę. Morze, czyli wielka woda i morze od czasownika móc i tak dalej, i tak dalej. Brzmieniowe skojarzenie wyrazu nóż przez u zwykłe z nożem do krojenia spowodowało, że żartobliwie dodano do tego wyrażenia widelec. I co ciekawe, stało się to dość dawno temu, ponieważ postać a nuż widelec pojawia się już w zbiorach przysłów z XIX wieku. A skoro o historii mowa, to krótko dopowiem kilka słów o pochodzeniu samego nóż. Jest to połączenie prasłowiańskich jeszcze słów nu oraz że. Nu miało zachęcać albo zmuszać do działania, podobnie jak dzisiejsze no, na przykład w wyrażeniach no dawaj, no lecisz czy no jedziesz. Że z kolei to partykuła wzmacniająca, którą widać jeszcze w takich wyrazach jak idźże, zróbże, powiedzże i tak dalej. A nuż widelec, udało mi się to wszystko wyjaśnić. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A ja tylko dodam, że po pierwsze, Mateusza można słuchać także w naszych podcastach, podcasty polskieradio.pl, że po drugie kolejny odcinek jego porad językowych jutro o tej samej porze, a po trzecie 9 kwietnia ukazuje się książka Mateusza Adamczyka. Będzie nosić tytuł Jak słowo daje współczesny poradnik językowy. A nuż łyżka, o niej powiemy. Trzecie piętro

Imitation of Life, jedno z moich ukochanych nagrań zespołu R.E.M., a teraz przeniesiemy się do Ameryki Południowej z Ewą Mierzejewską. Przystanek Świat. Dziś w rytmie samby zabieram Państwa do Brazylii przy dźwiękach jednego z największych hitów brazylijskiej muzyki popularnej, Maskenada. Jednak sambę w tym kraju zagłuszają ostatnio piły mechaniczne i buldożery, o czym informuje BBC. This is going to be a highway. And this is where it's being built. Slicing through the Amazon rainforest, protected land, until now. Brazylia przygotowuje się do listopadowego szczytu klimatycznego COP30, który ma odbyć się w Belém. Przygotowuje się, wycinając dziesiątki tysięcy drzew. Rząd Brazylii spotyka się z ogromną krytyką za wykarczowanie 13-kilometrowego odcinka chronionego lasu deszczowego Amazonii, aby zbudować zupełnie nową, czteropasmową autostradę prowadzącą do miejsca wydarzenia. As Brazil prepares to host tens of thousands of climate summit delegates later this year, there is visible evidence that the building work is causing deforestation. Belém zamierza gościć ponad 50 tysięcy osób na COP30, a droga jest budowana, by uniknąć korków w mieście. Hipokryzja brazylijskiego rządu nie ma granic, grzmią ekologiczni aktywiści na całym świecie. Także niektórzy mieszkańcy są oburzeni wpływem tej decyzji na środowisko. Amazonia odgrywa kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla i zapewnianiu bioróżnorodności, a wylesianie jest sprzeczne z samym celem szczytu klimatycznego. Rząd Brazylii broni tej decyzji, zapewniając, że po ukończeniu budowy autostrady powstaną przejścia dla zwierząt, ścieżki rowerowe i oświetlenie solarne. João Trinidad da Silva, który sprzedaje na rynku w Belém amazońskie leki ziołowe, przyznaje, że prace budowlane mogą powodować problemy, ale uważa, że sam szczyt przyniesie pozytywne rezultaty dla środowiska. I hope that COP30 leaves a really great legacy for us. Jak mówi, ma nadzieję, że dyskusje nie będą tylko na papierze i staną się rzeczywistymi działaniami, a podjęte decyzje zostaną naprawdę wdrożone w życie, aby planeta mogła oddychać trochę lepiej, a ludzie w przyszłości mieli trochę czystsze powietrze. To również nadzieja światowych przywódców, którzy zdecydują się wziąć udział w szczycie COP30, ale oni też są coraz powszechniej krytykowani za latanie na szczyty klimatyczne służbowymi odrzutowcami. No tak, jest w tym dużo sprzeczności, o czym donosiła Ewa Mierzejewska. Kolejny odcinek tego cyklu, przypomnę, on się nazywa Przystanek Świat, w poniedziałek o tej porze. To teraz przenieśmy się do Ameryki Południowej, tam na piękne plaże, albo gdzieś w okolicy Amazonii. Czy to będzie Astrid Gilberto? Deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E tu danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E tu danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. quando se canta todo mundo pode. Astrud Gilberto i João z Brazylii. To przy okazji przypomnę, że w kinach można oglądać znakomity brazylijski film. Film, który otrzymał Oscara dla najlepszego obrazu nieanglojęzycznego, I'm Still Here. Opowieść o brutalnej huncie wojskowej, która rządziła Brazylią od końca lat 60. do początku lat 80. No, wybitne kino, warto pójść i zobaczyć, jak to wyglądało. Całkowicie zmieniamy teraz nastrój, przenosimy się z Brazylii do Szczecina. Co tam słychać pod sklepem? Wiem, że muszę się uspokoić. Najciekawsze jest to, co w kuchni i czego oczy nie widzą, więc przyznam się, że zobaczyć pogujące wspólnie za konsoletą Elżbietę Malinowską, która kończy dyżur, i Agnieszkę Łukasiewicz, która właśnie go zaczyna, do tego nagrania, to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Pogodno, pani w obuwniczym sprzed lat, ach, brzmi wspaniale. Mam nadzieję, że na koniec dnia pracy bardzo się państwu ta piosenka przydała. A pani co chciała powiedzieć? It's beyond my control. I pan? Tom Lenfamer i John Malkovich ze słynnego filmu. Na zakończenie tego wydania audycji Tu Myśliwiecka 357 dziękujemy. Elżbieta wspomniana, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, za chwilę wspomniana, rozpogowana Agnieszka, a przed mikrofonem Jacek Hawryluk, więc niech będzie po francusku. Dziękujemy. No i oczywiście pa pa. Control.